I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 sierpnia, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Będą wyższe nakłady na obronność i politykę społeczną. Projekt przyszłorocznego budżetu przyjął rząd. Do 5 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zakażenia legionellą w Rzeszowie. W weekend dezynfekcja sieci wodociągowej. Jutro około południa ma być przewrócony ruch na stacji kolejowej w Skierniewicach Włódzkiem. O blisko 80 miliardów złotych wzrosną w przyszłym roku dochody państwa i wyniosą 680 miliardów złotych. Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że dodatkowe środki zostaną przeznaczone na obronność. Wydatki w tym obszarze mają wzrosnąć do poziomu 4% PKB. Bezpieczeństwo obywateli jest dla nas wartością nadrzędną i dlatego na wzmocnienie polskiej armii w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej połączonym z funduszami, które służą do finansowania zakupów polskiej armii, będzie to kwota przekraczająca 140 miliardów złotych. Szef rządu mówił też, że dobra sytuacja gospodarcza pozwala zwiększyć wydatki na politykę społeczną. Dzisiaj mamy najniższe bezrobocie, najwyższe wydatki na politykę społeczną i najwyższe wskaźniki zatrudnienia. Dlatego zabezpieczyliśmy również na przyszły rok wszystkie środki, które są potrzebne na 800+, ale także na emerytury dodatkowe, na wysokie waloryzacje emerytur. Trzecim filarem przyszłorocznego budżetu państwa ma być opieka zdrowotna. Rząd planuje przeznaczyć na ten cel ponad 190 miliardów złotych. Piątka osób zakażona legionellą zmarła na Podkarpaciu. W związku z zatruciem bakterią 76 pacjentów leczonych jest w szpitalach w Rzeszowie, Dębicy oraz Przemyślu. A w związku z serią zatruć zarówno wojewoda podkarpacki, jak i prezydent Rzeszowa zwołali sztab zarządzania kryzysowego. Choć nie ma jeszcze oficjalnych wyników próbek wody z rzeszowskich wodociągów, to w mieście w weekend zarządzono dezynfekcję i płukanie sieci. Prezydent Konrad Fiołek podkreśla, że w wodociągach zwiększono do maksimum dawki chloru, promieni UV i ozonu, służące do uzdatniania wody. To będzie oznaczało tylko tyle, że będzie podwyższona dawka chloru. Mieszkańców będziemy tylko prosić o to, żeby pamiętali, że tę wodę trzeba albo przygotować, albo troszkę oddać jej chwilę, żeby ten nadmierna ilość chloru wyszła. Tradycyjnie tak, jak zazwyczaj to robimy. Mieszkańcy Rzeszowa pamiętają o środkach ostrożności. Na pewno zwracać uwagę na to, z jakich źródeł korzystamy. Nie wiem, ja bym nie pił wody takiej prosto z kranu, lepiej przygotowaną albo w ogóle. I trzeba dodatkowo dbać o higienę. Po prostu nie pić wody z kranu. Jak już to przegotowaną, tak jest chyba najbezpieczniej. Bakteria namnaża się w ciepłej wodzie. W związku z tym w Rzeszowie wyłączone zostały miejskie fontanny, kurtyny wodne i poidełka przy ulicach. Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Sucha powiedziała, że bezpieczeństwo obywateli powinno być podstawową wartością w państwie. Odniosła się do pytania referendalnego dotyczącego przymusowej relokacji imigrantów. Jak dodała, udział Polaków w głosowaniu jest niezwykle istotny. Dlatego niezależnie od tego, jakie mamy poglądy, o czym marzymy, jakie mamy plany na przyszłość i co robimy w życiu, najważniejsze jest to, by wziąć udział w referendum tak, aby ono było wiążące. Aby żadna władza, kolejna, następna i jeszcze następna, nie mogła tego głosu Polaków pominąć, bo tylko wtedy nasze bezpieczeństwo będzie rzeczywiste i nie będziemy musieli patrzeć na to, co nam Bruksela dyktuje. Referendum odbędzie się 15 października razem z wyborami do parlamentu. Pasażerowie pociągów jadących przez Skierniewice muszą liczyć się z utrudnieniami na trasie. Do jutra, do godzin popołudniowych, może potrwać usuwanie skutków dzisiejszego wypadku. W okolicach Skierniewic pociąg kolei mazowieckich nie zatrzymał się na czerwonym świetle i najechał na pociąg towarowy. Podróżowało nim około 30 pasażerów i załoga. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Jednak utrudnienia mogą potrwać do piątkowego popołudnia, zapowiada wiceprezes PKP PLK Mirosław Skubiszyński. Jutro około godziny 12, może 14, zależy to od okoliczności, które się tam będą działy. Przy usuwaniu skutków tego wydarzenia powinniśmy przywrócić na Skierniewicach już sprawny ruch pociągów w pełnej po prostu wartości. W tej chwili korzystamy z torów biegnących przez grupę towarową, po których również mogą jeździć pociągi pasażerskie. W związku z tym mogą występować pewne niedogodności dla podróżnych, ale to niedogodności i opóźnienia w postaci opóźnień do 30 minut. To nie był dziś jedyny wypadek na torach. Po południu na stacji Poznań-Starołęka wykoleił się pociąg towarowy. Tam przywracanie pełnego ruchu potrwa do wtorku. Z kolei na szlaku Poznań Główny Luboń koło Poznania doszło do potrącenia osoby, która znajdowała się na torach kolejowych. Rano po wyjechaniu z dworca wykoleił się pociąg relacji Białystok-Warszawa Zachodnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sporcie Robert Grzędowski. Remis Legii Warszawa z duńskim Midtjylland w kwalifikacjach do piłkarskiej Ligi Konferencji. Legia grała dziś na wyjeździe i znów popełniała błędy w obronie. Po każdym z trafień dla rywali potrafiła jednak odpowiedzieć bramką i w ten sposób mecz zakończył się wynikiem 3-3. Gole dla wojskowych strzelili dziś Mark Gual, Bartosz Slisz i Blasz Kramer. Postawę wicemistrzów Polski ocenia były piłkarz Legii Marek Jóźwiak. Piątkę w formacji ofensywnej i dwóje w formacji defensywnej, bo ofensywa jak zwykle spisała się na medal, natomiast jeśli chodzi o defensywę i o stałe fragmenty gry, to powtórka z historii. Legia musi nauczyć się w końcu bronić przy stałych fragmentach gry, bo kiedyś może to się dla niej gorzej skończyć i już nie będzie w stanie odrobić i wrócić do meczu. To był pierwszy mecz tej rywalizacji, rewanż za tydzień w Warszawie. A w Budapeszcie zakończył się 6. dzień lekkoatletycznych Mistrzostw Świata, dzień bez polskich medali. Najlepiej spisała się w porannym chodzie na 35 km Olga Chojecka, była 8. W sesji wieczornej 3 finałowe rzuty młotem spaliła Malwina Kopron. Półfinału biegu na 200 metrów nie przebrnęła Kryścina Cimanowska. Mimo rekordów życiowych także na półfinałach rywalizację zakończyli 800-metrowcy Mateusz Borkowski i Filip Ostrowski. Polskie siatkarki zakończyły rywalizację grupową w Mistrzostwach Europy i to na drugim miejscu w grupie A. Pozwoliło na to zwycięstwo w ostatnim meczu z Ukrainą. Polki wygrały dziś 3-1. Imponuje indywidualna statystyka atakującej Magdaleny Stysiak, która zdobyła dziś aż 38 punktów i zasłużyła na pochwały od koleżanek, między innymi od przyjmującej Martyny Łukasik. Na pewno cieszy dyspozycja Magdy i wierzę w to, że będzie z każdym kolejnym meczem coraz lepiej. Magda to już nieraz pokazywała, na co ją stać i na pewno pokaże to jeszcze nie raz. Jeżeli chodzi o sam mecz, to początek mieliśmy bardzo dobry, potem w drugim secie lekkie rozprężenie, może za łatwo nam poszedł ten pierwszy set, a jeśli chodzi o potem o trzeci i czwarty set, to cieszy, że wróciłyśmy i utrzymałyśmy już ten mecz pod naszą kontrolą. Polki w 1/8 finału zagrają z trzecią drużyną grupy C, czyli z reprezentacją Niemiec, ten mecz w niedzielę. Jutro od zachodu w głąb Polski będą przemieszczać się chmury z deszczem i burzami. Tylko na wschodzie pogodniej bez opadów. Wracają upały. Aż 32 stopnie pokażą w piątek termometry w Zielonej Górze, Wrocławiu i Opolu. W Poznaniu i Warszawie 31, w Olsztynie 28, na Jechłodnie będzie w Suwałkach 26. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ricordandotti tradycyjnie otwiera nam dzisiejsze spotkanie w audycji Białe Szumy. Z tej strony Justyna Grabasz. Dobry wieczór Państwu. The Underground Youth i Omsk Lullaby. Dzisiaj omska kołysanka otwiera nam białe szumy. Może nie powinnam już od samego początku tak Państwa usypiać, ale jak wiemy, ta audycja z założenia jest jednym wielkim kołysaniem, więc podobnych dźwięków wybrzmi nam dziś dużo więcej. A poza tym to jest naprawdę świetny utwór ze świetnej płyty. Nostalgia's Glass, najnowszy album grupy The Underground Youth. Wczoraj w tonacji trójki prezentowałam Państwu niewielką jego część. Dziś kolejna, równie klimatyczna i mam nadzieję zachęcająca do tego, żeby posłuchać tej płyty w całości. To jest album, który ukazał się w miniony piątek, więc można w zasadzie powiedzieć, że świeżynka. Chociaż mam też dla Państwa jeszcze większą świeżynkę, wydaną dokładnie dziś. Gdybym wtedy wiedział to, co teraz wiem i Waluś Kraksa Kryzys. wyjątkowo melancholijny Waluś Kraksa Kryzys. Nawet jego głos brzmi tutaj zupełnie inaczej, bez tej poprzedniej surowości i chrypki, raczej z taką wyjątkową łagodnością. Nie wiem, co Państwo na to, ale mi się Waluś w takim wydaniu naprawdę bardzo podoba. Gdybym wtedy wiedział to, co teraz wiem. Kiedyś Kazik śpiewał Gdybym wiedział to, co wiem, bo chyba gdybanie leży w naszej naturze, a nawet cytując innego klasyka i artystę, cały mój kraj zamknięty w gdyby. Pozwolę sobie teraz sięgnąć do muzycznego kalendarium, bo tam dzisiaj urodziny artysty wyjątkowo dla mnie ważnego. Archie Marshall, czyli King Król, świętuje dziś 29. urodziny. A ja nie byłabym sobą, gdybym muzycznie nie nawiązała do tej rocznicy. Body for you. Queer life. Is anybody out there? I don't know why. I search for you. Queer life. Archie koncertowy, czyli ten, którego słucha się zdecydowanie najlepiej. King Król i The Ooze w programie trzecim. Oczywiście w wersji na żywo. Ja już chyba kiedyś Państwu mówiłam, jak bardzo przeżywałam jego koncert na OFF Festiwalu i jak mocno mnie tym występem zauroczył, wywołując nawet swego rodzaju katarzis. Fenomenalny muzyk, bardzo szczery w tym, co robi, przy okazji naprawdę niezwykle utalentowany. Jeśli kiedyś będą mieli Państwo okazję zobaczyć jego występy na żywo, to proszę się nie wahać, to jest naprawdę niezwykłe przeżycie. King Król często współpracuje z duetem Mount Kimby, właściwie od początku swojej twórczości pojawiał się na ich płytach. Miałam dzisiaj taki plan, żeby podzielić się z Państwem jednym z ich wspólnych utworów, ale żeby było bardziej różnorodnie, wybrzmi nam Mount Kimby, ale z udziałem Andrei Balenci w kompozycji You Look Certain, I'm Not So Sure.

Style, Blood Orange i ich wspólne Alien Love Call. Ci z Państwa, którzy znają pierwotną wersję tego utworu z 2021 roku, pewnie słyszą, że to jest jednak coś innego. Otóż tak, w tej wersji możemy usłyszeć również ekipę Bad Bad Not Good, co dodaje kompozycji naprawdę bardzo dużo smaku i znakomitego jazzującego klimatu. Alien Love Call, to za nami. A skoro już Bad Bad Not Good przypomniało o sobie, wypuszczając ten swoją drogą świetny singiel, to ja przypomnę ich nieco starsze kompozycje, a konkretniej chyba jeden z ich najbardziej znanych utworów, czyli Time Moves Slow z udziałem Samuela Herringa. Oh, Czas faktycznie powoli płynie w towarzystwie takich pięknych dźwięków. Time Moves Slow i grupa Bad Bad Not Good w programie trzecim. A ja cóż, będę niestety uciekać. Robię miejsce dla Baszki, Marcinik i Trójki pod Księżycem. To były Białe Szumy w Radiowej Trójce. Ja się nazywam Justyna Grabasz i słyszymy się w niedzielę o godzinie 8. Zastępczo będę dzielić się z Państwem muzyką w audycji Scena Kodyma, więc już na to spotkanie serdecznie zapraszam. A na zakończenie dziś świeżutkie The National i ich Space Invader. Dzięki za dziś i do usłyszenia. Calculation. I made a mistake on. I never should have said it like I said. It'll come to me later, like a space invader, and I won't be able to get it. In the sleeve of the record I gave you. What if I'd stayed on the sea train to Lafayette? What if we'd never met? What if I'd only just done what you told me and never looked back? What if I'd only tucked away down the hallway and faded to black? Too romantic, it was sad and frantic, a paperback book in a storm drain. It could go number one if I copied an earworm from a melody that I wish I.